keris ketik. Lihat mau ayo ye. Tua tua kelari. Joget miring-miring, lo kok kayak kepiting. Oh ya, masa? Oh my god. Hey, tua tua kelabing. Garis-garis, tangannya di atas ya. Hey, cowok-cowok, tangannya dijaga. Dan joget sama Pak Kumis.